Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz muhteremler, imanla ilgili hadis-i şerif. Hadis-i şerif tabi biliyorsunuz, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek ağzından çıkan sözler, kelimeler. İnşallah bize kendimizi hayalen orada buluruz şu anda inşallah. Önce bir hadis-i şerif vardır Buhari'de, meşhur olanı, hadis-i Cibril deniyor buna. Bunu ben şimdi Müslüm'ün alıyorum burada, bunu şey yapıyorum. Hazreti Ömer bildiriyor Hazretleri. Bir gün otururken diyor meşritte, Peygamberimiz beraber, bir kişi geldi buyuruyor. Elbisesi çok aşırı beyazdı, bembeyaz elbiseleri. Saçı simsiyahtı. İçimizde onu tanıyanı yoktu. Ama üzerinde yolculuk eseri de yoktu buyuruyor. Tabii o dönemde Medine'ye gelenler, dışarıdan gelenler taksiyle gelmiyorlar. Devesi olan devesiyle geliyor. Olmayan yürüyüp geliyor. Yani o çöl doğasını aşıyorlar. Bunun için dışarıdan gelenler hemen belli olurdu yolculuk eserinden. Bu gelen kişi Hazreti Ömer buyuruyor. Yani onlara göre o anda esrarengiz bir kişi. Peygamber'in yanına geldi. Diş çöktü. Elini iki düzene koydu. Peygamberimize birkaç soru sordu. Şöyle başladı. Ya Muhammed, ahbirni ani İslami. Peygamberimize Ya Muhammed hitap etti. Allah'ın Hazretlerine. Bana İslam'ı haber ver. İslam nedir? Sordu. Ben bunu hepsi tabii atlayacağım bazılarını. Yalnız imanla olan bölümünü, adı uzun olduğu için Peygamber bu kimseye İslam'ın ne olduğunu, yani İslam'ın beş şartını onu saydı. Kale, dedi ki o kişi, sadakte, tamam doğru söyledin dedi. Yani bir nevi sanki o da biliyormuş gibi, evet doğru söyledim dedi. Hasan buraya ki, bu bizim tuhafımıza gitti. Hem sordu, hem de biliyormuş gibi bir hava estirdi, tasdik etti bunu. Sonra bu kişi kâle diyor ki yine فَاَخْبِرْنِي عَنِلِ imani. Ya Muhammed, Allah'ın hazretlerine, şimdi diyor iman nedir? Bana imanı haber ver diyor. Kâle aleyhisselam, Peygamber onu şöyle buyurdu, اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ. Önce Allah-u Teala'ya iman etmektir buyurdu. Allah'a iman, imanın özü, başı, temeli bu buyurdu. Ve melaiketihi Allah-u Teala meleklerine inanmandır. Ve kütübihi Allah'ın kitaplarına iman etmektir. Ve resulihi resullere, peygamberlerine. Ve bunun sonunda zamir var bakınız. Ve kütübihi ve resulihi. Bunlar zamirdir. Yani Allah'ın indirdiği kitaplara, peygamberlere iman etmektir. Vel yevmil ahiri ve ahiret gününe imandır. Ve tü'mine bil kaderi. Hayri ve şerri. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kadere gelince burada özellikle Peygamber'i vurguladı bakınız. Ve tü'mine bil kaderi. Özür olarak bir de kadere iman etmektir. Kaderin de iki bölümü var, iki kanadı var. Hayrihi ve şerrihi. Hayır da şer de ikisi de kaderden geliyor. Allah'ın takdirinden geliyor. Demek ki hangisi kulun başına gelirse kul bunu takdir etmesi gerekiyor. Kale sadakte. Yine o kişi tamam yağma doğru söyledim buyurdu. Yine arkasından İhsan nedir? Ve kıyamet nedir diye bazı soruları sordu. Onu tabi geçiyorum şu anda. Hadi uzun olduğu için. Sonra bir kişi kayboldu. Peygamber döndü dedi ki sahabelerine, o demin soru soran kişi var ya, onu çağırın geçsin bakalım buraya. Aradılar sahabeler, bulamadılar. Yok ya Resulallah. Peygamber gülümsedi. O Cebrail'di buyurdu. O Cebrail'di. Size bunları bildirmek için geldi buyurdu. Yani dininizi öğretmek için size geldi buyurdu. Şimdi bu hadis-i şeriften tabi şunlar çıkıyor burada şimdi. Bir, Cebrail aleyhisselam meleklerin büyüklerinden. Dört büyük meleğin bir Cebrail aleyhisselam hazretleri. Melekler insan şeklinde görünebiliyorlar, dönüşebiliyorlar. Temessül deniyor buna. Ayrıca melekler insan şekline temessül edince bunu peygamber dışı insana da bunları görebiliyorlar melekleri. Yalnız melek insan şekline temessül deniyor, misallenme, şekillenme halini alınca yine meleklik sıfatını kaybetmiyor ama. Aynen meleklik sıfatı kendisinden kalıyor. Yani insan beşer sıfatlarına dönüşmüyor. Yine melek olarak kalıyor. İnsan şeklinde görünebiliyor. Bunu insana da görebiliyorlar. Bunun da örnekleri çok var. Lüt kavmini batırmaya giren meleklerdeki Cebrail aleyhisselamların biriydi. Lüt kavminin o kafirleri de onları gördüler insan şeklinde. Yine burada şimdi ilginç bir nokta var şimdi burada. Yani benim dikkatimi çok çekti bu. Soran Cebrail aleyhisselam, büyük melek. Sorulan Resulullah, bir peygamber aleyhisselam hazretleri. Allah iman celle celaluhu. Bunda hepimiz tabii müşterek ortakız. Allah imanda. Melek de olsun, peygamber olsun, ortak vasfı var bunda. Yalnız imanın tabii kuvvetliliğinde, olgunluğunda, aradaki gaflet perden kalkışında ama fark var. Sonra meleklere imanda, burada işte aramızda fark var. Sonra Cebrail aleyhisselam, kendisi melek. Melek, meleklerin başı. Peygamber aleyhisselam hazretleri onu her zaman görüyor. Burada aramızda bir fark var. Cebrail aleyhisselam zaten kendi melek. Peygamber onları her zaman görüşüyor. Biz göremiyoruz. Allah'ın kitaplarına iman, hak olan diğer kitaplara iman geliyor. Bunda yine aramızda fark var. Bunlara getiren yani Cebrail aleyhisselam hazretleri. Peygamberimize kitap verilen peygamber kendisi hazretleri. Ve peygamberi iman. Zaten Cebrail aleyhisselam peygamberimize peygamberini bildirdi. Peygamberimiz kendi zaten peygamber. Aramızda bu anlamda tabii fark var. Şimdi burada demek ki peygamber burada ayrıca kadere vurgu peygamber yaptı burada. Kaderde iman hayrına şerrine. Yine hadis-i şerif okuyorum hakimden. İkinci hadis-i şerif imanla ilgili. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. El imanı bil kaderi. Kader iman. Yüzübül hemme vel hüzne. Bir insanın kadere imanı ne kadar kuvvetlenirse o kişinin o kadar hemmi hüznü gider. Hem bunun çoğulu hümum geliyor. İleriye dönük endişeler, korkular, evhamla ileriye dönük. Eyvah şöyle olur, böyle olur, şöyle olur, böyle olur. Mesela bazı çıkıyor bazı kişiler, işte deprem olabilecek, olabilir, şunlar bunlar. Tabii başka konularda olabiliyor. Eğer bir insanın imanı, kadir imanı biraz zayıfsa, kişi ne oluyor hemen burada? Endişeye kapılıyor, kişi burada paniğe kapılıyor. Hümum hem ileriye dönük endişeler, kederler, tasalar. Hüzün de geçmişte olanlar hüzünde. Eyvah şunu yapamadım, şu fırsatı kaçırdım ya da şundan bana zarar geldi diye gitmişe bağlı şeyler. İşte Allah korusun bir kimsenin eğer kadere imanı zayıf ise o kişi hem geçmiş hem gelecek arasında boğulup kalıyor. Kendini hazırlamış bazı meselelere. Mesela bir genç, üniversiteye girmeye bütün emeli bu. Bunu hazırlamış kendisini. İmtihanı sığınırı kaybedince yıkılıyor birden bir azabı. Her şey mahvoluyor sanki. Halbuki insanın geleceği kaderi bir şeye bağlı değil muhteremler. Demek ki bir insan kadri iman ederse yüzübül emme vel hüzne. Kişi dünyada rahatça yaşar. Nasip böyleymiş, kaderim böyleymiş, kaderinde yok mu bu şekilde böyle diye kişi bunlara razı olursa kişi rahatlığını yaşar. Üçüncü adı şerifte İbn-i Mace'den ve Tabaran'den okuyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. El imanı, iman nedir? Önce iman sözlük olarak ne anlamaya geliyor? Ona bakalım inşallah. İman inanç demektir. Bir inanç kuvvetlenip de kalbe yerleşince o zaman buna iman deniyor buna. El imanı, iman nedir? Hadis-i şerif okuyorum şimdi. Marifetün bil kalbi. Kalb ile bilmek önce. Eğer kalp bilmezse, kalp gafil ise o imanda gerçek iman olmuyor muhteremler. Ya da imanı taklidi deniyor buna. İmanı taklidi var. İmanı tahkiki var. İmanı aynel yakın var. Hakkı yakın var. İlmel yakın var. İmanı tabi derece derece. İmanın kuvveti bu. Mesela bir elektrik lambası. Tabi küçük voltaj olanı da var. Daha büyüğü, daha büyüğü, daha büyüğü var. Aynı santrala bağlılar. Aynı adamlara ceren akım geliyor, onlara geliyor. Ama lambanın gücüne göre lamba ışık veriyor. İşte imanın da asıl menbaı kalp. Herkese aynı yerden feyiz geliyor, kalbe geliyor. Demek ki insanların kalbine göre imanın kuvveti de değişiyor. Bunun için imanı taklidi deniyor. Kalp bundan tamamen gafil. Kalp gafil. Evet Allah var, melekler var, ahmeti billahi sayar kişi. Ama Allah'tan tamamen gafildir kişi. İmanın ahmeti billahi sayar. Yalan da söyler, harama bakar, günahta işler, cami uzaklaşır. Yaşantısı tamamen ters bir yaşantısı vardır. Nedir bu? İmanı taklidi muhteremler. Allah korusun, o kişiye şeytan bir evham vesile verdiği anda veya da insan şeytanları sapık ideolojiler bunlara aşlandığı zaman hemen bu yoldan çıkıverirler hocam. İmanın tahkiki işte kalb ile bilinen imandır. El imanı marifetün bil kalbi. Kalb ile bilmek. Kalpte bir marifet ilim oluşmak. Ve kavlin bil lisani ve bunu dille de söylemek. Kişi yalnız kalbini biliyor, bu da yeterli olmuyor. Mesela Peygamberimizin peygamberliğini o günkü Yahudi âlimle bildikleri halde ama dil ile bunu söylemeyince mümin olamadılar. Mutlaka imanın dil ile söylemesi gerekiyor. Yani kelime-i tevhidin, kelime-i şahadetin dil ile söylemesi gerekiyor. Ve amelün bil erkan, ondan sonra da imanın gereğiyle amel etmek, İslam'ı da yaşamak. Bu da geliyor, arkasından geliyor. Çünkü İman bir ağaca benzetiliyor. Evet, kalpte ilk anda yerleşse bile kalpte, eğer bu dikilen ağaç sulanmazsa, bakım yapılmazsa kurumaya mahkum oluyor. Diyecek kişiler var ki zamanında hafıza çalışmış, hafızlık yapmış, işte şöyle namaz kılmış, böyle namaz kılmış. Sonra ne olur bakıyorsa Allah korusun, sonu kötü olabiliyor cemaatimiz. Bunun için iman ağacının mutlaka beslenmesi, korunması gerekiyor. İman ağacının korunması gerekiyor ki meyvesini verebilsin. Peki inşallah dördüncü hadis-i şerifi geçsin inşallah. Hadis-i şerifte Tirmizi'de Nisai'de Kütüb-i Sitte'den Bülü Aleyhisselam Hazretleri اِذَا رَعَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَشَلُوا بِالْاِمَانِ. Demek ki imanın bir de dışta görünümü, belirisi olacak imanın. Tabi kalp elhamdülillah tasdik ediyor. Kalpte marifetullah, kalp Mevla'yı bildi. Dili bunu söyledi. Ondan sonra yaşantıya gelince Bülü Aleyhisselam Hazretleri اِذَا رَعَيْتُمُ الرَّجُلَ bir kimseyi gördüğünüz zaman يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ meşritlere devamlı gidiyor. Bunu adet edilmiş meşritlere. Herkese tabi, hanımız evinde namaz kılıyorsa. Demek ki bir kimseyi, bir kişiyi namaz kılarken görüyorsak o mümindir diye hakkında şahit yapayım, buyuruyorsunuz. O müminler hakkında ne gerekiyor? Şahidi gerekiyor. Hatta musallaya bir cenaze getirildiği zaman biliyorsunuz, hocalarımız soruyor bizlere, bunu nasıl biliyorsunuz ey cemaat diyorlar. Eğer o kişi hayatında namaz kılmayan kişi ise, demek onun hakkında iyi biliyoruz, mümin demek doğru olmuyor. Ne gerekiyor da? Şükür etme gerekiyor. Peygamber buyurdu, buyurdu. Bir kimse camilere devam ediyorsa, beş vakit namazını kılıyorsa, bunu da görüyorsanız, Peygamber emin veriyor bize bu arada, o imanla da hakkında şahit yapın Peygamber buyuruyor. Ve hadisleri beşinciye geçecek inşallah. Hadisleri bir de okuyayım hadisleri işledim inşallah. Hem Buhari'de hem Müslim'de. Eğer bir hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de aynı lefiz kelimelerle varsa bu hadis-i şerif en sahih hadis-i şerif arasına girmiş oluyor. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, el-imanu iman, bidun ve sübune ve sebune şubeten. İman 70 şube. Bir hadis-i şerifte de 60 da geliyor. Yani iman 60 veya 70 şube. Ne de şube? Bölüm. فَاَفْدَلُهَا bu imanın 70 şubesinin efdali en üstün hangisidir? Kavlü la ilahe illallah. Başta bu geliyor. Ben işte. La ilahe illallah. Bunu açayım biraz inşallah az cemaatimiz. Biliyorsunuz ama yani açmanın tabii tek faydası var inşallah. Şimdi önce başta bir la harfi var burada, la. Arapçada bu harf, harfi nafi deniyor, nefyeden harf. Yani olumsuz, bir kelime başına geldi mi, onu olumsuz ediyor. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Hatta buradaki bu lam, cinsi nefiden lam, cinsini. La ilahe, ilah diye bir şey yok anlamına geliyor. İllallah, arkadan istisna geliyor, ancak Allah Celle. Bunun için cümle olarak böyle mana veriliyor ki, Allah'tan başka ilah yok. İlah, uluhiyet, rububiyet, azamet, kudret muhteremler. Yaratıcı, hallak-ı alem, alemi yaratan, yöneten, her şeyi gören, bilen, bir şey muhtaç olmayan uluhiyet. İşte önce bu kelime-i tevhidin anlamının kalbimize iyi yerleşmesi gerekiyor muhteremler. Anlamı. Ondan sonra inşallah bu bir sevgiye, muhabbet deniyor buna, ona dönüşür kalpte. Hatta kişi o hale gelir ki, insan dururken kişinin kalbinden bu zikrullah diline gelir. Şimdi bir dil zikreder, kalbe gitmez. Bir de kalpten gelir, bu da şöyle buraya evliyorlar buna da, bir diyorlar, havuz diyorlar, yapma havuz bahçede. Buna dışarıdan su doldurulur. Su buna doldurulunca tabii temiz su, taze su güzel, hoştur. Ama kısa bir zaman sonra bu su bozulmaya başlar. Yosunluklar kokmaya başlar. Eğer diyorlar bahçede küçük bir pınar olsa, yerden fışkıran bir su olsa, kişi onun etrafını çevirse, oraya bir havuz yapsa, devamlı sürekli yer altından su fışkırınca daha fazla dışa gidecek. Bu su ne olur? Devamlı taze, canlı su olur. İşte diyorlar, zikrullah da, kelime-i tevhid ediyorlar. Eğer kalpten gelirse, kalpten gelirse, sürekli kalp bir menba, pınar, fatihcen gibi kalpten gelirse, sürekli bir canlılık, sevgi, muhabbet. Ama dilden gelirse, bu tabii birkaç sefer söyler, hoşuna gider, ondan sonra unutur gider. İnşallah korusun. Burada illallah diyor. Ancak ve ancak Allah'tır Rabbül Alemin, O'dur ilahel alemin. O'dur yaratıcı. E şöyle baktığımız zaman önce kendimize, sonra çevremize baktığımız zaman gerçekten aziz cemaatimiz, ilah kim olabilir ki değil mi ya? İnsan denen varlık en üstün varlık işte. Yerin halifesi insan. En üstün varlık insan. Nedir insan ama? İnsanın evveline bakalım, insanın sonuna bakalım aziz cemaatimiz. İnsan nedir? Bir damla pis su insan be. İnsanlar bulaşsa insanın yıkaması gerekir. Necis oluyor. İnsan aslı bu işte böyle. Sonra insan nerede yatıyor? Allah rahminde. İnsan dünyaya hangi kanaldan, yoldan geliyor insan? Dünyaya gelen bebek nasıl geliyor? Pislik içerisine geliyor. Sonra altına işiyor, kusuyor, pisliyor, ağzı akıyor, salyası akıyor, burnu akıyor. İnsan ilah olur mu bu insan? Efendim zamanla işte şöyle şöyle oluyor. Oluyor ama olduğu hal, tamam, gençlik zirvesine ulaşıyor, olgunluk çağına ulaşıyor, gücü kuvveti oluyor. Ama o yaşta kişi yine aciz, yemeden duramıyor insan yine. Kişi havayı solumadan duramıyor yine. Kişi hastalanabiliyor, kırınabiliyor. Sonra kişi onda kalıcı değil ama geçici. Nasıl ki bebeklik çağı geçici ise, orada kişi kalmadıysa fazla, her yaşta insan her dönemde az kalıyor, geçici insan böyle. Bir insanın sonu, yani bir tekeleme cenaze. İşte. Yani sonumuz cenaze, cenaze muhtemelen. Yani. İnsan yolda ölebiliyor, kaza insan ölebiliyor. Hele kışın birkaç öyle rast geldim de aziz cemaatimiz böyle. Çamur, yağmur, kaza olmuş, Polis jandarma gelmişler oraya. O kişiyi uzatmışlar yere. Tabi savcı bir şey bu gelecek. Uzatmışlar yere. Bakıyorum o zavallı arabası lüks bir araba, konforlu araba. Kim nasıl kişiydi kendisi? Kişiliği vardı kendisinin vardı. Ama üzerine yağmur da yağıyor. Altı çamur. Üzerine bir kişi gazete örtmüşler. Kişi o duruyor böyle işte. Nedir insanın sonuna bak değil mi? İnsanın cenaze işte. İster hastanede ölsün, ister kişi evinde ölsün, insanın sonu dünyada cenaze. Peki bu cenaze adayı olan kişi aşe ilah olabilir mi? Allah'a karşı gelebilir mi? Allah'ın kanunu kalır yerine kendi başka ideoloji koyabilir mi? Bu yetki ona kim vermiş? Kim vermiş? Hangi haddine ulaşmak kişi vermiş? Ne aciz kişi? İnsan denen varlık haş Allah'a eş olay ortak olamıyor. Olamıyor işte. Ağaç olur mu? Olamıyor. Güneş olamaz tabii böyle işte. İşte demek ki imanın başı ödülü nedir? Kavlü La ilahe illallah. Özellikle sondaki he harfinin çıkması şart. İllallah derken he. Bunu kalp söyleyecek. La ilahe illallah. Bu nedir demek ki? Demek ki iman 70 veya 60 küsur şübe, bunun zirvesi eftali bu kelime tevhiddir. Ve edinnaha. İmanın en aşağısı şimdi. Ama iman ile ilgili gene. İmatatül eza anit tarikiye. Yoldaki bir eza veren bir şey alıp onu kenara atmak. İmatatül. Bak muhterem. İmanın bu da bir şubesi. Yolda giderken baktık ki bir taş. Ona bir insan çarpabilir, ayağı vurabilir, insana zarar verebilir. Alıp onu kenara koymak, bu da imanla ilgili. Yani büyük ecri var. Hatta bir kimse ayağınla vursa, mesela bir çöptür, şudur, budur, poşettir, taştır, yere yolda düşmüş, atılmış her neyse. Kişi bunu ayağına vurup kenara atsa yine sevap alıyor. Eline koyarsa 10 katı sevap alıyor. Eline alırsa. Tabi bir nevi tevazu olmuş oluyor. Almış oluyor. Bakın İslam'ın verdiği şu çevre temizliği işte. Kendinden geliyor. Şimdi bazı kamyonlar özellikle öyle ben gördüm yani. Arabası mesela bir arıza yapıyor tam rampada. Tabi iniyor aşağı, taş koyuyor arkasına, arabayı söp ediyor neyse, şey yap, şunu yapıyor. Sonra ne yapıyor ama kalkışta çıkıp gidiyor kendisi. Büyük taş koyuyor, kamyon tabi, taşlar kalıyor. Arkadan gelen taksi, tek yollarda, karşısına araba gelebiliyor gece, gözünü fazla alabiliyor, taşı göremez. Taksi o taşları çarpabilir. Bak az ama bu da nedir bakın, hem bunda kulak buna giriyor, hem demek ki nedir? Bu da kişinin imanının olgunun bir alameti, belirtisi olmuş oluyor. Yani kişi yola böyle bir şey bırakmadığı gibi, eğer bunu başkası bırakmışsa bile, al bu yoldan kenara koymak nedir bu? İmanın bir gereğidir, imanın bir olgunluk alametidir ve bunun büyük el sevabı vardır. Vel hayâü şubetü minel iman. Buyuruyor Aleyhisselam buyuruyor. Haya da imandan bir şube. En üstünle ortası arasında en bir şube haya. Nedir haya? Utanma duygusu adıcam haya. Utanma duygusu. Allah Teala Mevlamız hayayı 10 kısım yaratmış. 10'da 9'u kadınlara verilmiş. 10'da 1'i erkeklere verilmiş. İşte kadınlar bu 10'dan 9'u ile nefislerini, bedenlerini korumaları gerekiyor az cemaatimiz. 10'da 9'u yanına verilmiş böyle şey. Bu konuda hadisler çok var tabi. Fakat onlara girmiyorum tabi. Temel ilki olduğu için 10 hadisleri. Haya ile iman ikiz karşı benzetiliyor. Haya iman ikiz ama yapışık karşıya benzetiliyor, yapışık karşıya benzetiliyor. Bunların birinin olmadığı yerde diğeri olamaz. Yapışıksın bunlar. Ne anlama geliyor bakın bu? Allah korusun, hayası olmayan da imanda haşa yok anlamına gelebiliyor sevgili kardeşler. Bir kadın çağdaşlık masalı ile yatak kıyafetleri sokağa çıkarsa ne olacak bunun durumu sevgili kardeşlerim? Tabii acıma gerekiyor. Dua etmek gerekiyor onlara da. Kimseye beddua etmemek gerekiyor. Rabbim hidayet etsin inşallah. Onlar da cemaatimiz. Yani gerçekten bu hayasızlık, bu açılıp saçılma, bu çağdaşlık masalları bilimde kafa çalışmıyor hiç. Teknolojide geri kafada, geri kalıyor. Soyundu mu çağdaş oluyor. Adı cemaatimiz. Peygamberimiz gelmeden önce, yani o cahil döneminde de o dönemin kadınları da açı geziyorlardı işte. Açı geziydi onlardı cemaatimiz. Başları açık böyle. Kolları kısa. Eteri kısaydı. İslam onları kapadı. Peki onlar çağdaş mı acaba onlarda? Hadi cemaatimiz. Efendim, adı şerif herhalde 7. geldi galiba şimdi. Hadis-i şerif Müslim'den aldım hadis-i şerifi de bunda. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. La tedhulün cennete hatta tü'minû. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Buyuruyor Peygamber buyuruyor. Hakkı sevgili kardeşlerim. Bu konu günümüzde çok geçiyor. Mesela Edison örnek veriliyor. İşte elektriği buldu, şu bu derken o ne olacak falan diyorlar. Yani ben o kişiyi geçen ay birisi karşılaştığımda beni başına konuşuyor. Ben baktım acıdım o kişiyi. Yani zavallı sanki kendini kurtarmış da Edison düşünüyor. Buraya Peygamber Hazreti Muhteremler. Sizler cennete giremezsin bakırsın. La tedhulü cennete hatta tümünü iman etmedikçe. Demek ki bir kişi ne olsun olsun iman etmemişse cennete girmek haram oluyor kendisine. Ve la tüminu. Hadis devam ediyor. Sizler gerçek imana kavuşamazsınız. Hatta tehabbu birbirinizi sevmedikçe. Müslümanlar ama. Bakmıyor. Yani iman böyle aşama aşama geliyor böylece. Demek ki Müslümanlar birbirini sevmeyince gerçek imana erişip erişimlere kavuşamıyorlar. Mutlaka birbirimizi sevmemiz de bu da şart mıdır? Yani bunun işimizden gelmesi gerekiyor. Bir müminin suçunu kusurunu görüp de ona hemen düşman kesilme gerekiyor alacağım hadi. Hadi kendimize bakalım değil mi ya? Var mı tek kusur olmayan kişi? Yok da muhtemelen. Onun bir kusuru vardır, bizim on kusurumuz vardır. Bu demek ki ne gerekiyor? Mutlaka birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Peki ne yapalım birbirimizi sevmemiz için ne yapalım? İşte Peygamberimize bunun ilacını veriyor muhtemelenler. Redü hüküm ala şeyin izâ fealtümühü tehabeb tüm görüyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz size bir şeyi bildireyim, haber vereyim ki اِذَا فِعَلْتُمُهُ onu yaptığınız zaman tehabeb tüm birbirini seversiniz. Nedir bu da? اَفْشُ selame بَيْنَكُمْ aranız selamı yayın, bollaştırın. Çok selam veriniz. İşte bak muhtemelen. Efendim karşıdaki hiç gözüne bakmıyor. Hatta günümüzde yani çok acı ama gerçek muhteremler İslam'ı yaşayan Müslümanlar arasında bu var. Gruplaşma var. Efendim o bizden değil. Nasıl izlendiğini. Grupta dinde. Yani bir grup dinine konamaz. Asıl olan dindir. Nedir grupla? Din içinde noktalar bunlar. Bunun için karşıki gördüğümüz insan elhamdülillah Allah imanı vardır. Namazı kılıyor, aç yok, bir şeyler yapıyorsa nedir bu? Din karışımımız muhteremler. Ne gerekiyor? Aradaki bağlantı kurmak için demek ki çok çok bol bol selam vermemiz bile gerekiyor muhteremler. Selam. Nedir selam? Esselamu aleyküm diye. İki türlü verilebiliyor selam da. Tabi konu tek gelecek işe başlandı, tek gelecek inşallah. Ama şimdi çok kısa bilgi vereyim o konuda. Bir Esselamu aleyküm. E ile başlıyor. Arapça elfilam vardır başlayan yani vardır. Sonda mü'ü geliyor. Yani sona ne gelmiyor. Esselamu aleyküm. Bir de başına e gelmez. Se ile sinle başlar. Selamün, bunda ün, temim var. Yani sonda ne geliyor? Aleyküm. Demek ya selamün aleyküm veyahut da Esselamu aleyküm demek selamime gerekiyor. Nedir bu? Tabi bu konu gelecek ileride inşallah sevgili kardeşlerim. Gerçekten selam denen bir şey var ya. Belki bazılarımız bir alışkanlık olarak bunu aramızda konuşuyoruz. Görüyoruz selam belki de. Öyle değil ama selam. Selam gerçekten çok değerli, kıymetli bir şey. Bir daha Rabbim ismi Esma Hüsna'dan selam. Efendim şimdi şöyle diyor bazıları, işte ben selam veriyorum ama verdim ama o almadı. Ya ama sen kızma ya. Alma, kızma. Peki ne oluyor bu selam almadıysa? Sevgili kardeşlerim, hadis-i şerif bu da tabii, onu okumayacağım ama ondan daha hayırlısı bu selamı alıyor. Bakın terimler. Bir kişinin gerek bir kişiye, gerek bir gruba yola karşılaştık, selam verdik. Almadı bir selamımızı. Ama onlardan daha hayırlısı ki melekler yani selam alıyorlar bakın terimler. Alıyorlar böylece. Bunun için demek ki İslam'da din kardeşliği vardır. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Birbirimizi sevmeden imanımız tam olgunlaşamıyor. Bu işin ne gerekiyor? Demek ki selam bir rabıta bağlantı olmuş oluyor. Ve hadis-i şerif 8. herhalde galiba ya 7. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifte hem Buhari hem Müslim hadis-i şerifte laimul ehad hüküm sizden yere biriniz yine tam imana erişemezsiniz hatta yuhübbe liyehihi ma yuhübbü linnefsihi. Bu hadis-i şerif şimdi o derece ki bakınız öbüründen daha başarılı işler şimdi bence. Sizden biriniz tam gerçek imana kavuşamazsınız. Hatta yuhulyahi kardeşini sevecek mahyub nefsihi. Bir insan kendisi için ne istiyorsa, seviyorsa aynı şeyi karşı istememiz gerekiyor muhtemelen. Bakın şimdi. Şöyle bir örnek vereyim adı cemaatimiz. Bir gün Fatih Sultan Hazretleri, İstanbul Fethi'nin Fatih Hazretleri, ki Peygamber'in methettiği padişah tabi kendisi, acaba benim halkım nasıl? İstanbul fetholundu, yani İstanbul İslamlaştı. İslamlaştı elhamdülillah. Merak ediyor, bir aleme diyor, acaba diyor bu halkım nasıl? Benim bir halkım da acaba daha fethi yapabilir miyim? Sultan bana izin ver. Ben birkaç esnafı dolaşayım, geleyim, sahibi veririm onu diyor. Erkenden bir esnafa gidiyor, bir şey almaya gidiyor. Ondan bir şey alıyor, parasını veriyor. Bana bir şey daha lazım diyor, şunu verir misin diyor. Diyor ki esnafına, kardeşim diyor, Allah olsun sağ ol ama diyor. Bak ben diye sihirte yaptım diyor. Dükkanı da yeni açtım diyor. Bak karşı kim daha diye istiyor yapmana daha diyor. Bunu oradan olmaz mı diyor. Onu oradan al böyle diyor böyle. Peki diyor. Oraya gidiyor. Oradan bir şey alıyor. Ondan bir şey daha istiyor. Onu da vermiyor. Sağ ol Allah razı olsun sağ ol ama diyor. Bak şu komşum var ya diyor. O yine esnaf diyor. Ondan al diyor muhtemelenler. Nedir bak bu değil mi? Yani bir esnaf istiyor kendisine müşterilerin satsın istiyor mu? İstiyor. E karşı ki aynı duyguyu onu istememize gerekiyor. Günümüz tabi değil mi? Kavga, rekabet. Hele bazı mesleklerde, özellikle böyle bazı otobüs şirketler, şunlara, bunlarda böyle artık silahla düelliğe başlar böylece. Kavga gürültü. Ne? Yalnız ben kazanacağım, yalnız benim olacak. Demek ki İslam'da bir insan kendisi ne istiyorsa aynı şeyi karşılıklı istemiyorsak imanımız tam imanımız kamil değilse zaten bak. Yani ölçülere bunu ölçü bunlar şimdi böyle ya. Şimdi bir hadis okuyorum inşallah Müslim Tirmizi'den imanın tadını tatmak meselesi şimdi buna. Buyur Aleyhisselam Hazretleri ذَاكَ تَعْمَ الْا۪يمَانِ İmanın tadını tattı peygamber. Yani tadacak anlamında ama tattı. Men. Şu kimse ki رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّنْ Allah Rabbim diye Allah'tan razı olan Allah Rabbim diye Allah'tan razı oldu. Yani rubiyetten. Nedir rubiyet? Yaratan, terbiye eden, besleyen, olgunlaşan, geliştiren. Organları yaratan. Bizi yaratan. Erkek yapmış, dişi yapmış. Boy, poz, kaş, göz vermiş, Mevla vermiş. İşte Allah bizim Rabbimizdir diyen Allah'tan kişi razı olursa. Tabi bu arada Allah'ın Celle Şanühüm her emrine de razı. E neden Allah böyle emri diyor? Haşa sen benim kimiz gibisin karışanlar hatırlar. Ve bir İslam'ı dinen ve İslam'ı da din olarak buna kişi razı olacak. İslam dininden. Yani İslam dinin ne emrediyorsa ya da ne yasaklıyorsa kişi bundan razı olacak. Evet, mesela evlenecek kişi. Nasıl evlenecek? İslam usullere göre evlenecek. Et yiyecek. Etin kesimi İslam'ın usullere göre oluyor. Kadın nasıl giyinecek işte dışarıda? Nedir bunlar? Hep İslam'ın usullere göre olması gerekiyor bunlar. İşte bir insan İslam ne getirmişse kişi bundan razı. Kişi bunlara baş kaldırmıyor, isten etmiyor. Neden böyle demiyor? Yaşıyorsa ve Muhammed'in Resulü'yle Peygamber'e Peygamber razı ise bu kişi ne yapıyor elhamdülillah dünyada? İmanın tadını tadıyor. Hadis-i 9'uncuya geldim inşallah. Şimdi buyurun burada. İlk hadis-i şerifimiz kaldı yani. 10 tane yapacağım inşallah. Bu hadis-i şerifte Buhari'den okuyorum. Yine imanın tadıyla ilgili olarak imanın tadı. Biraz da işte bunu açacağım bu hadisi biraz daha açayım inşallah sevgili kardeşlerim. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri selasün üç şey var ki mekûne fîhî kimde bu işe bulunursa vecede halâvetel imâni o ki imanın halâvetinin tadını tadar. Şimdi imanın tadı, az önce geçtik onu, yine konuya geldik. Adı şerif değişik yalnız. İmanın tadı ne acaba muhteremler? Tat denen bir şey var. Şimdi varlıklar ikiye ayrılıyor. Cevher, araz deniyor. Cevher, kendi kendine varlığını sürdürebilen, başına bağlı olmayan. Araz, o kendi varlığını kendine sürdüremez, başka bir cisimle sürdürebilir. İşte koku, renk, tat gibi bunlar, bu özellikler, bunlara araz deniyor. Demek ki tat diye bir şey var. Ama kendine alamaz bu tat. Mutlaka elmada olacak, işte şunda olacak, bunda olacak yani. Tat diye bir şey var, koku diye bir şey var demek ki. Ama kendi varlığını kendini sürdüremiyor. Tat diye bir şey var. Bu tat da ikiye ayrılıyor. Bir maddi tat var, bir de manevi tat var sevgili kardeşlerim. Maddi tat, bunu kim duyuyor? Damakta bir sinir ucu var. Damakta deniyor buna, damakta. Sinir ucu böyle şey. Yani bizde ikisi yok aslında bunun böyle. Evet sinir, bizim sinirimiz ama bize bağlı değil aslında bu böyle. Bir sinir ucu var. Ne diyor buna? Damak tadı deniyor buna. Bir kimse görmediği bir yeni bir şeye bakıyor. Gözüne hoş görünüyor. Rengi de güzel, şekli de güzel. Kokusuna bakıyor. Hep duyular başka başka. Kokun da hoşlanıyor. Ama acaba tadı nasıl şimdi? İşte oraya gelişim böyle. Bunu kim anlayacak? Damak tadı falan işte. Göz anlamıyor tattan. Burun anlamıyor tattan. Laboratuvar damakta. Ağzına götürüp şahat diyeceğim bir bakıyor, bir bakıyor şüpheliyse. Kişi bakıyor, ısırıyor bakıyor neyse. Aa güzelmiş tadı böyle şey diye. Alıyor. Bir damak tadı da var. Şimdi bir de manevi tat var azı cemaatimiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere imanı ağaca benzettiriyor. Mevlam buyuruyor. Keşecereddin tayyibeti Mevla buyuruyor. İman şecere-i tayyibe. Güzel meyveli ağaca, hurma benzetiliyor bence. Ağaca benzetiliyor. Az evvel kısa konuya değindim. İman kelime-i tevhid'e başlıyor. Bu imanın özü çekirdeği. Kalp bunu inanarak tasdik etti mi? Ne oluyor? İman ağacı, yani fidesi veya da çekirdeği, özü kalbi ekiliyor. Bu iman ağacı Allah'ın izniyle korunsa, öyle ya, şimdi bir filan dikildi, bunun korunması gerekiyor. Hatta etrafı çevriliyor bazen. Buna hayvan da insan da bir zarar verebiliyor. İşte iman ağacında katliamda korunması gerekiyor. Nedir bunlar da? İşte haramdan, yalandan, şirkten, küfürden korunması gerekiyor. Sonra bunun gıda alması gerekiyor. Tabii son beslenmesi gerekiyor. Bu imajı tutumu ne oluyor? Tabii daha budak salıyor. Daha budak salıyor. Nereye gidiyor bunlar? İşte imajın bir dalı da göze gidiyor muhtemelen. Göze gidiyor bence. Bir insanın imajı tutmuşsa, gelişmişse, bedenini kapsamışsa, göze gitti mi? O göz ne yapıyor? Her şeye iman gözüyle bakıyor. İbretle bakıyor, tefekkürle bakıyor, şefkatle bakıyor muhtemelenler. İman ağacının bir dalı da kulağa gitti mi? Kulak da hep imanı konuyla ilgileniyor. Allah kelamını duysun, Kur'an duysun, sohbet duysun, iyi şeyler işliyor böylece. Bu iman ağacı tutup da bir de meyve vermeye başlıyor. İşte meyvesini verdi mi, onun tadı bu defa meyvesinde, muhtemelen meyvesinde. Bunu kim alıyor bu tadı da? Tabi damak alamıyor bunu da. Buna kalp duyuyor az cemaatimiz. İmanda bir tadı var az cemaat. Var böyle şey. Tabi bir Arap sözü vardır. Men lem yezük lem yarif diye. Tatmayan bilmez diye bir Arap atasözü vardır. İmanın tatmayan tabii ki bilemez zavallı gafiller ama imanın tadı var muhteremler. Ve iman tadını alan kişi artık bedensel tattan geçiyor kişi böyle işe. Mesela örnek sahabeler azı cemaatimiz, sahabeler değil mi ya bakınız. Şirkte, küfürde, batakta, cahiliyen karanlıklarında kişi. Hepsi onda. Ama Resulullah'ın huzurunda, mali huzurunda imana gelince getirdiği kelime-i şehadet ile bir anda öyle bir makama ulaşıyor ki artık dünyadan da haramdan vazgeçebiliyor. Bir anda içkiyi bırakıyor, fuhşu bırakıyor, kumar hepsini bırakıyor. Hatta aldığını canlı feda edebiliyor. Şimdi demek ki imanın bir tadı var. İşte bu üç şey buraya Burada Aleyhisselam Hazretleri en ikin ol versülü ehabileyim imaz timahimba. Biri o kişiye Allah ve Resulullah Peygamberimiz diğer her şeyden daha sevgili olursa eğer. Yani kişi gerçekten bu duruma ulaşabilirse Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, diğer bütün sevgileri aşağısı üstün gelirse. Dünya yararı var, dünya çıkarı var, işte hanımın var, eşliğinin var, çocuğun şunların bunların şeyleri var. Ama dinden taviz istiyorlar. Allah böyle bir öyle istiyor. Hayır, hayır. Kişi burada durabilirse, benim Rabbim Allah bana böyle emrediyor. Benim peygamber bana böyle emrediyor diye kişiyi Allah peygamber sevgisini üstüne getirebilirse. Ve yümmere illa lillah. Kısaltmak gerekiyor, biraz uzun hadis-i şerif. Bir de bir kişiyi Allah için severse, üçüncüsü, onu da duracağım aslında. Ven yekre en yevude fil küfrü keba yekru en yükzefe finnari. Üçüncüsü mutabakamlar. Küfürden çıkıp imana gelipten sonra kişi, nasıl ki bir insan ateşe atılmaktan korkar, ikrar eder, tiskinirse, kişi Allah korusun tekrar aman imandan çıkmayayım, aman imanım gitmesin diye kişinin böyle korku titremesi gerekiyor azı cemaatin bakın. Bir de imanı gideren tabii çok şeyler var azı cemaatimiz. Mesela günümüzde çok konuşulan kelimeler var ama tabii zaman müsaadir şu anda. Şöyle konuşuyor bazen. Efendim işimiz Allah'a kaldı artık diyorlar bakınız. Yani artık yani Allah bu işi yapamaz maaşlar ben bakınız. Her zaman işin Allah'a kalmış böylece ya. Her zaman işin Allah'a kalmış elçanı böylece. Yine bazıları haşa Allah baba diyorlar bak benim. Çocuklara mesela Allah baba şöyle yapar diyorlar. Azıca Allah baba değil haşa. Mevlam buyuruyor. Lem yelid ve lem yüled. Haşa Allah doğmadı. Doğru mu Allah Teala muhtemelen? Allah doğurmaz muhteremler. Bu Hristiyan inancı bu. Onlara göre Allah haşa baba Allah baba diyorlar böyle işte. Yani bu İslam'a ters Allah korusun. Yani kişi imandan çıkabilir muhteremler. Yani bir kimse bir haramı inkar ederse. Mesela faiz haram. E bu zamanda olur mu efendim bu? Yok. Başka peygamber gelmedi. Başka kitap gelmedi. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Bu da geçerlidir yeryüzünde. Bunun için efendim işte bu zamanda kadına öğretilebilir mi? Bak hayır muhteremdir. Son ilahi kitap, son peygamber bunu emrediyormuş. Bunun için demek ki konuşurken de korkmamız gerekiyor. Ama yanlış bir söz ağzına çıkmasın, imana çıkmayayım diye. Şimdi son adı şerife geleyim adı cemaat. 10'uncuya geleyim inşallah. Bu adı şerifte Buhari'den buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri يَدْهُلُ اَهْلِ جَنَّةِ اَنْ جَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ اَنْ نَارِ. Yarın mahşerde. Yani imanın değeri ne azı cemaatimiz, ahiret alemine ona bakalım şimdi inşallah. Okun şunu, bunu sana aldım. Ehli cennet, yani cennet ehli, cennete yerleşti. Mahşerde hesap bitti, sakızı geçildi. Ne kadar ehli cennet varsa cennete girdiler. وَاَهْلُ النَّارِ اَنَّارِ. Ne kadar cehennem ehli varsa onlar cehenneme girdi. Yani girecekler. Girdikten sonra يَقُولُ اللّٰهُ عَزِّ وَجَلَّ. Allah da şöyle buyuracak aziz cemaatimiz. اَخْرُجُوا مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِ حَبَّتِنْ مِنْ حَرْدَلِنْ مِنْ اِمَانِنْ. Kalbinde hardal tanesi kadar az imanı olan dahi cehennemde ebedi kalmayacak, onları oradan çıkarın bulacak, melam buyuracak muhteremler. Demek ki bu adı şebileşliği neye götürüyor adı cemaatimiz? İki mesele başlayayım burada. Bir, Bir kimse elhamdülillah imanı var dünyada ama imanı çok zayıf olduğu için kişi kuyu gaflette, kişi karanlıkta batakta kalmış kişi. Kişi çevrede boğulmuş, nefsine boğulmuş, kişi haram işleyebiliyor, günah işleyebiliyor. Demek ki ne olacak Allah korusun? Demek ki bu mizanda günah fazla gelince cehenneme atılacak. Kimlerle beraber? İnanmayanlar beraber. Kafirlere atacaklar bunlar. Yani ne olacak? Kafirler cehennemde ebedi kalacaklar onlar. Kalacaklar. Kalbinde imanına kadar kişinin zayıf da olsa onun orada kalmayacak. Oradan çıkarılacaklar. Hepsi birden mi? Hayır muhtemelen. Hayır. Cehennem başından melek var. Oradan reisi, amiri, isim Malik. Onda bir liste var elinde, mali liste var. İsim okuyor. Kimin günahı biraz daha az ise o davet çıkacak muhtemelen. İsim okuyor şimdi. Ey filan oğlu filan. Ey filan kızı filan. Bütün cehennem duyuyor bunu. Herkese bakıyorlar, tamam azabın bitti, çıkın bakalım. Onlar tabii çıkıyorlar. Şimdi de onları tanıyanlar, hatta kardeş icabında beraber yaşamışlar. Ne diyorlar? Ah diyorlar. Keşke benim de günahım az olsa onun kadar, ben de şimdi çıkardım. Mesela hanım diyelim, o anda şu aklıma geldi, onlara güzel mesela bu işe gerçi de. Mesela bir hanım, komşular, arkadaşlar, samimi görüşüyorlar. Birinin baş tamamı açık başlayıp bir tamam böylece. Biri yarım yarım örtüyormuş. Başını yarım örten, bak daha bir çıkacak muhtemelen. Daha çıkacak. Daha açık olanı daha fazla kalacak böyle. Çıkıp sokağa geziyorlar. Biri hemen işini görüp dönüp geliyor. Açık. Öbürü biraz daha fazla dolaşıyor. O ne olacak? O biraz daha fazla kalacak azıcık artık. Hatta dünyanın önüne de var. Mesela güneş bile. Bir kişi neresi açıksa orası güneşli yanıyor. Güneşte kaldığı sürece bağlı olarak bir de kalıyor. Şimdi bunlar nasıl çıkıyor? Cehennem çıkacaklar. Feyahrucune minha. İşte ismi okunan elhamdülillah artık muazzam bir sevinçle tabi o andaki duygularını Allah Teala bir onların o kadar aşırı bir sevinçle çıkacaklar. Kadis ve du ama kapkara simsiyah ama. Bütün bedenleri. Öyle çılgın gibi böyle ahmaklaşmış mı? Öyle olacaklar böyle. Ateşte, azapta. Böyle çılgınlaşmış, ahmaklaşmış, aptallaşmış. Her tarafı simsiyah kömür gibi her tarafları. Tanınmıyorlar ama. Öyle korkak bir şekilde çıkacaklar. Feyülü kavmine finerin hayatı. Orada bir nehir var. Hayat suyu denen. Abaya suyu var. Oraya bunlar dalacaklar. Fembütüne kâneten bütün hibbeti ficani bir seyli. Nasıl ki bir serkeden biten bazı yabani bitkiler, otlar vardır. Bunlar bir çıtı gibi. İşte bu hayat suyuna girenler de ondan çıkınca birdenbire bütün bedenleri bembeyaz olacak, yüzleri nur olacak, akılları, zekaları yerine gelecek, enerjileri yerine gelecek adı cemaatimiz. Demek ki bir kimse Allah'ın izni inşallah Teala melanet nasip etsin, iman ahirete giderse, her ne kadar günah çok ise de tabi cehenneme girecek, orada bir de kalmayacak muhteremler. En son mümin de cehennemden çıkınca, en son mümin ne kadar kalacak orada? 70 bin yıl alacak mahdemiz bakınız. 70 bin yıl cehennemde yanacak. Günah çok. Dünyada günah, günah, günah işlemiş. Doğmuş günahlara. Dünya zaten zavallı gafil. Tabi yanmış, yanmış, yanmış, yanmış. Ama imanı var, çıkacağını biliyor kendisi de. Tek kişi en son kalacak. Onun ismi okunacak Mali tarafından. Ey Firavunlu filan! Cehennem bütün sarsılıyor. Herkese bakacaklar. O kişi ayağa kalkamayacak. Çıkma cehennem. Ayağa kalkamıyor muhtemelenler. Emekleyecek böyle. Yanmış, yanmış, yanmış. eti yanmış, derisi yanmış, sinirlerine yanmış ama ölüm yok orada. Böylece. Yüzümüzü bütün o dişler sırıtmış mı derim böyle. Yüzüne hiç deri meri kalmamış. Hani iskelet şeklinde almış Allah korusun. Öyle korkunç bir şekilde kapkara o hale gelmiş. İsim okunacak, ayağa kalkamayacak ama. Böyle emeği teri Abdülhamir'in böyle yılan gibi böyle. Sürükleye çıkacak. İşte o da gelecek. Abu hayat. Hayat suyu, nehir. Onun içine girince hemen birdenbire derisi rengi yerine gelecek. Enerji sıhhat yerine gelecek. Bütün bedene beyazlayacak. Yüzü nurlanacak. Neşesi gelecek. Her şey güzel gelecek elhamdülillah. Ama o kişi de cehennemden çıkarken artık sırada kafirler kaldılar. O güne kadar kafirlerin yine bir ümidi varmış ama. Belki Allah bizi affeder, belki buradan çıkarır diye. O kişi çıkınca Mevla emir verecek, cehennemin kapıları artık kapanacak. Yani kapı böyle kilitleme falan değil de şöyle diyelim ki kaynatılma gibi. Yani duvar şey alacak, artık cehennemin kapılık özelliği kalmayacak. Yani olduğu gibi cehennem olacak böyle şey. Kafirler cehennem bu duruma geleni görünce o kadar bir bağıracak ki bağırma. Feryat böyle. O kadar muazzam bağıracak hep böyle. Yandık mandık derde. Tabi işten geçmiyor muhtemelenler. Peki ne olacak onlara da? Mevla buyuruyor. Sümme orada ne ölüm var ne hayat var. La yemutu fiha ve la yahya. Onların ya hayatı hayat denmiyor artık. Kapkara kömür, iskelet olmuş, çılgınlaşmışlar, ahmaklaşmışlar, aptallaşmışlar. Artık duyarsız olmuşlar, o hale gelmişler. Kimse haber yok, hayat ateş içerisinde. Ölüm de yok, hayat yok Allah korusun cemaatimiz. İşte bunun için çok tabii özen gösterelim sevgili kardeşlerim. İmanlarımıza can simidi gibi saralım imanımıza saralım böyle şey. Her türlü Allah korusun şiddet kudan sakınalım. Lillahi Teala Fatiha. Çok sağ olun.